أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ابلق گھوڑے سوار, یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے شائع کیا ہے اور سمجھیے ایک طرف حج کا موسم ہے, دوسری جانب ذو الحجۃ الحرام کا عشرہ جاری ہے کہ جس کا عمل انتہائی محبوب ہے, اور تیسری طرف قربانی, یعنی ایک طرف ان ایام کی عظمت اس میں اطاعت و عبادت کا ذہن, دوسری طرف قافلات حرم کے سلسلے, اور ہو سکتا ہے اس وقت مکہ شریف زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ میں بھی اس انداز سے مدنی مقالمے میں شرکت ہو کہ وہاں بھی ناظرین یوں دیکھ رہے ہوں. تو بس آپ یوں سمجھیے کہ کبھی تو رفیق الحرمین اور کبھی ابلغ گھوڑ سوار اور کبھی ذو الحجہ کی جو فضائل مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہیں اور فیضان سنت میں بھی موجود ہیں, ان سے ترغیب اور ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہے اور ہمارا مدنی مکالمہ بھی جاری ہے. اس ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر ایک پر شیخ طریقت امیر اہل سنت فردوس الاخبار کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں ٹھوکر پہ نہ ڈالی جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کا بڑا پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا اور میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا اور بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور جو یوں مدینے جاتا ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے دل غم زدہ جو لاتا دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا اور کیوں مدینہ چھوڑ آیا تمہیں کیا ہوا تھا عطار کیوں مدینہ چھوڑ آیا تمہیں کیا عطار وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا مدینے کا ذکر ہوا اور آج سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے ان کا تذکرہ کرنے کی نیت ہے مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اس سے پہلے کہ ہمارا مدنی مکالمہ باقاعدہ بصورت مکالمہ شروع ہو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے یاد رکھیے کہ بخاری شریف کی پہلی روایت بھی نیت ہی کے متعلق ہے نیز دیگر روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیک و جائز کام میں اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا اور نیک و جائز کام جس قدر اچھی نیت زیادہ اس قدر اس کا اجر بھی زیادہ تو اس مدنی مکالمے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے الحمدللہ ہی عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا معمول ہے کہ آپ خواہ مدنی مذاکرہ فرمائیں یا بیان کا سلسلہ ہو کھانے کا موقع ہو یا دیگر کوئی اور سرگرمیاں ہو حتی المقدور آپ کو یہ دیکھا گیا آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے کراتے اور اس کا ذہن بناتے اور اچھی نیتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں تو اس مدنی مکالمے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اس مدنی مکالمے کو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کروں گا سنوں گا جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا و تعالی یا تبارک و تعالی جیسے مقدس کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علی الصلاۃ و تسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات چلی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا ان کا ذکر دوسروں میں پھیلا کر عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اس روایت سے حصہ حاصل کر کر دوسروں کو ان کے واقعات بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ سیدی قطب مدینہ کے واقعات دوسروں کے آگے بیان کر کر ان کے واقعات بیان کرنے پر اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ رحمت کا نزول ہوگا، اس رحمت کا حقدار بنوں گا۔ اور ان کی سیرت کے جو پہلو بیان کیے جائیں گے اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن رکھوں گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہو سکا تو ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا، دو دانوں بیٹھ کر سننے کی اگر صورت بنی تو دو دانوں بیٹھ کر سنوں گا، نگاہ نیچی کی یہ مدنی مکالمہ کروں گا یا نگاہ نیچی کی مدنی مکالمہ سنوں گا، اور جو بیان کیا جائے اسے دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الا غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی مکالمہ کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہوگا۔ یاد رہے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم نیت اپنے ایک ایک عمل میں کئی نیتیں کر سکتا ہے، تو جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، مگر یہ یاد رہے کہ نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں، وہ کیفیت جو دل میں پیدا ہو کرنے کی طرف بندے کو رغبت دلاتی ہے وہ چیز نیت ہے۔ دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، زبان سے ان الفاظ کو پڑھ لیا یا کانوں سے سن لیا تو یہ نیت نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا سننا یعنی اس پر عمل کرنے کی کیفیت نہ ہو اور یہ الفاظ دہرائے گئے یا سنے گئے، یہ نیت نہیں۔ بہرحال آپ اس صورت میں ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ الفضیلت آفتاب رضویجت ضیاء ملت مقتدائے اہل سنت مرید و خلیفہ اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ العرب والعجم، شیخ العرب والعجم میزبان مہمانان مدینہ خطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کی ولادت باسعادت 1294 سن ہجری میں پاکستان کے ضلع سیالکوٹ، جسے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محبت اور ان کی نسبت کی وجہ سے ضیاء کوٹ کہا جاتا ہے، بمقام کلاس والا ہوئی، یا غفور سے سنے ولادت نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہیں، ابتدائی تعلیم ضیاء کوٹ یعنی سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور شریف اور دہلی میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا، بالآخر پیلی بھیت یو پی انڈیا میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تقریباً 4 رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے، اور دورہ حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی۔ زہ قسمت امام اہل سنت اعلی حضرت عدیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار بندی فرمائی، آپ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت بھی کی، اور صرف 18 کی عمر میں اعلی حضرت سے سند خلافت بھی پائی۔ کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گل خوش نما ہے۔ امام اہل سنت کے صرف اس ایک ابتدائی واقعے سے اتنے سارے مدنی پھول، یوں سمجھے کہ وہ ایک ہوتا ہے مدنی پھول اور ایک ہو گیا مدنی پھولوں کا گلدستہ۔ یہ جو ابھی بیان ہوا اس میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتنی بڑی شان ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا اور ترغیب کا کس قدر مواد ہے کہ صرف 18 کی عمر میں جسے اعلی حضرت خلافت عطا فرمائے۔ 18 کی عمر کیا ہوتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں 18 تو کچھ بھی نہیں ہے، 10-12 میں تو بچپنا ہی کہلاتا ہے، اور ہوش سنبھالتے ہی تھوڑی تھوڑی بندہ آگے بڑھتا ہے، اور 18 میں وہ بھی اعلی حضرت جس کو خلافت عطا فرمائیں، تو واقعی آپ کی یہ ایک آپ ہی کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی سیرت سے ہم سیکھیں، تو سیرت کے دو پہلو ہوتے ہیں عام طور پر، کہ ایک سیرت کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو فضائل پر مشتمل ہوتا ہے، خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے، جس پر ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کرامت بھی سیرت کا حصہ ہوتا ہے. اب کسی بزرگ کی سیرت میں کرامت پڑی تو اب ہم تو وہ کرامت نہیں دکھائیں گے, نہ ہی دکھا سکتے ہیں. تو وہ سیرت کا حصہ ان کی محبت بڑھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے ان کی شان بیان کرنے کے حوالے سے. اور ایک وہ پہلو ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے عمل کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا حصہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کی بات چلی, آپ نے بیان کیا تو وہاں یہیں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید قطب مدینہ پر فالج کا اثر ظاہر ہوا, یعنی اعلیٰ حضرت سے ان کی کیسی محبت اور کیسی انسیت تھی. تو علاج معالجہ جاری تھا لیکن افاقہ نہیں ہوا تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے استغاثہ کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں. تو رات کو سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, کیا دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نورانی جلوے دکھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دو اور بزرگ ہیں. تو تعارف کراتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تم نے کیسا استغاثہ کیا ہے کہ خود غوث پاک تم پر کرم کرنے کے لیے تشریف لے آئے. یعنی اس استغاثے کا تذکرہ فرمایا, واقعی وہ دل سے کیا جانے والے استغاثہ ہوگا. اور یہ خواجہ ہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, دونوں بزرگ کے ساتھ آپ تشریف لائے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے فالج زدہ جو حصہ تھا اس پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا بیٹا اٹھو. سبحان اللہ. تو آپ نیند کے عالم میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. اور جیسے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے اٹھے تو وہ نیند کا عالم دور ہوا, دیکھا تو آپ واقعی کھڑے ہو چکے تھے. سبحان اللہ. اور جو وہ بیماری کا اثر تھا وہ دور ہو گیا تھا. یہاں پر مزید جو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کے بعد الحمدللہ آپ کو افاقہ ہو گیا, تو وہ جگہ جس جگہ پر اپنے اس آرام گاہ کے جس جگہ پر آپ نے ان تینوں بزرگوں کی زیارت کی, تو آپ نے اپنے خادمین کو ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر کوئی وزن دار بھاری الماری وغیرہ رکھ دو کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے تین اولیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی تاکہ یہاں پہ کسی کے پاؤں نہ پڑے. تو وہ حصہ آپ نے یوں محفوظ کر دیا. تعظیم کی تو بات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم مصطفیٰ رضا خان صاحب کا آنا ہوا, حاضری تھی مدینہ شریف کے اندر, تو آپ کو جیسے اطلاع ملی, عمر سیدی قطب مدینہ کی زیادہ ہے صحیح, اور ان کی عمر کم, اور چونکہ یہ ان کے پیر خانے کے تھے, اب پیر خانے سے کوئی آئے, یعنی ایک تو ہو گیا باقاعدہ پیر کا ادب, دوسرے یہ خود عالم, اور پیر خانے سے آنے والے اپنے مطلب یوں سمجھے کہ پیر گھرانے کے شہزادے, ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے مدینہ شریف میں, حاضری ہو رہی ہے. تو اب یہ گرمی ہونے کے باوجود کئی میل دور جا کر ان کا انہوں نے استقبال کیا, اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کیفیت ایسی تھی جیسے بالکل با ادب کوئی شخص, بہت زیادہ کوئی معظم آدمی ہو نا اس کے آگے بالکل با ادب ہوا کرتا ہے, اس انداز سے آپ نے اپنے پیر گھرانے کا ادب کیا. تو جب پیر گھرانے کا ادب ایسا ہوگا تو خود پیر صاحب کا ادب ایسا کیوں نہ رکھے کہ اس کی جگہ پر الماری رکھے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ بھی کہ بغداد شریف میں آپ تقریباً 9 برس کچھ عرصہ کچھ ماہ رہے, اور یوں سمجھیے کہ گویا ہمیں وہ ٹریک بتا دیا نا, پہلے اعلیٰ حضرت پھر بغداد شریف آ جاؤ, پھر مدینہ شریف کی طرف, پھر بغداد سے آپ مدینہ اس کی طرف یوں تشریف لے گئے. آپ نے ان کے تاثیر علم کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے ابتدائی علم جو ہے وہ ضیاء کوٹ میں حاصل کیا, اور پھر آپ مرکز الاولیاء لاہور حاضر ہو گئے, وہاں پر کچھ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ یو پی محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے ہی سفر کرنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ دینی علوم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے, تو کیوں نہ ہم سب بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ تحصیل علم دین کی نیت سے ہم مدنی قافلے میں سفر کریں. سبحان اللہ, انشاءاللہ. اور علم دین کے لیے سفر یعنی معمول رہا, اور سفر کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھے کہ جہاں پر بات آتی ہے علم کی, وہاں یہ سفر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی جوڑی دار ہے. علم کے لیے عام طور پر بزرگوں کا سفر رہا ہے, اور اس سفر کے حوالے سے کیا ہی اچھا ہو, مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت مل گئی ہے. سبحان اللہ, تو اب بھی آ جائیے, تربیت گاہ کی طرف قدم بڑھائیے, مدنی قافلے کا سامان اٹھائیے, رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیے انشاءاللہ. آج تو ویسے ایصال ثواب کی نیت بھی کی ہے, کیونکہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ہم مدنی مکالمہ کر رہے ہیں, تو بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کی بے شمار برکات ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کی نیت سے ہی مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں, اور ہو سکے تو اسی مہینے میں سفر کر لیں کہ آپ کے عرس کا مہینہ بھی ہے اور ویسے ہی مبارک ترین مہینوں میں سے ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آپ کے علم کی جہاں بات چلی, تو بغیر علم کے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی ولایت کا یہ خاص منصب عطا فرماتا ہے تو وہ عالم ضرور ہوتا ہے, اور بلند علم کا جو ہے اس کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے ویسے تو بے شمار پہلو ہیں, لیکن یہ جو پہلو ہے نا کہ آپ میں اپنے پیر صاحب سے, پیر گھرانے سے, اور بالخصوص امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو ایک خصوصی نسبت اور ایک قلبی لگاؤ تھا, آپ کی ذات کے اندر اس کے بہت واقعات ملتے ہیں, اور لگتا ہے کہ واقعی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ بندہ جو بھی پاتا ہے, جو بھی اس کو نعمت ملتی ہے, علماء کرام نے لکھا ہے, تو وہ اس کے پیر کے صدقے ہی میں ملتی ہے. اب آپ نے پیر کا تذکرہ کیا ہے, تو دعوت اسلامی میں ایک ایسے بھی ہیں جو جب بھی ذکر پیر ہوگا تو آپ کو دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین کو ایک شخصیت یاد آ جائے گی. تو وہ کون سی شخصیت ہے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست کال کے ذریعے تشریف فرمائے, نگران شورا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جیسے ہی کہا کہ وہ ایک شخص یاد آ جائے گی پیر کا جب ذکر ہوگا, تو جب پیر کا ذکر ہوگا تو پیر ہی یاد آئے گا, موری دھوری کو یاد آئے گا. اللہ جزاک اللہ خیر صاحب. آمین. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دادا پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت عطا فرمائے. مجھے آپ کا میسج مل گیا تھا, جزاک اللہ. تو اب موقع ملا اور سلسلہ دیکھ بھی رہا تھا, جی چاہا کہ کچھ حصہ اپنا بھی ملا لوں. جزاک اللہ خیر. اصل میں آج صبح فجر کے بعد ہی امیل سنت سے عرس قطب مدینہ کے حوالے سے وہ مدنی پھول ہم لے رہے تھے, کچھ مشورہ ہو رہا تھا, تو اس میں ذکر مرشد چھیرا قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چار ذوالحجہ کے حوالے سے. آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ انتہائی سنجیدہ شخصیت ہے, بہت زیادہ سنجیدہ. کوئی آتا تو وہ دعا سلام نعتیں ہوتی رہتی تھی آپ کے آستانے مبارک پر. امیر صاحب فرمائے انتہائی سادہ آپ کا آستانہ تھا, انتہائی سادہ آستانہ تھا. بابے مجیدی اب تو مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو چکی ہے, اگر تھوڑا جو چند سالوں پہلے جو عازمین مدینہ منورہ کی حاضریاں دیتے رہے, توسیع سے پہلے جو بابے مجیدی, ابھی وہ توسیع کے بعد وہ بابے مجیدی کہلاتا ہے, لیکن وہاں سے اندر جائیں تو ایک اور مسجد نبی شریف کے دو تین حصوں سے بنے ہوئے نا, تو وہ ریاض الجنہ کی طرف جب جاتے ہیں تو اب تو قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ آستانہ مبارک یہ مسجد نبوی شریف کے اندر آ چکا ہے توسیع کے بعد. یعنی اتنا مسجد نبی شریف سے متصل یا قریب ترین آپ کیا آپ کی رہائش تھی, آپ کا آستان مبارک تھا. تو امیر صاحب فرما دے انتہائی سنجیدہ تھے اور بہت ہی سادہ آپ کا آستانہ تھا. کلام قفل مدینہ مدینہ مدینہ بات چیت کا ایسا کوئی خاص معمول نہیں تھا. تو میں نے یوں عرض کی امیر سنت کے بارگاہ میں, یہ ساری امیر سنت سے مدنی پھول آ رہے تھے, رہتے بابا تو پھر عموماً سنجیدہ لوگوں کی طرف عام آدمی کا رجحان نہیں ہوتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ خطبہ مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آپ کے محبت کرنے والوں مریدین اور چاہنے والوں کی آمد و رفت رہتی ہی تھی, تو بس وہ نچوڑ یہ نکلا امیر سنت کی جو اس کا جو جواب تھا کہ ان کی اپنی شخصیت میں اتنی کشش تھی اور واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ عبادات تقوی زہد ورا پرہیزگاری عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم پھر نسبتوں کی کشش, یہ کتنی ہی ان کے اندر خصوصیات کا یہ کہ یہ پیکر تھے. تو نتیجہ یہی ہے کہ سامنے اسلام ان کی طرف عشاق کا دادا بنتا اور دنیا بھر میں نہ جانے کتنے ہی لو آپ کے مریدین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی برکتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے. اور آپ نے بڑی پیاری بات ابھی ارشاد فرمائی کہ 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے آپ کی دستار بندی ہوئی اور اعلی حضرت کے دستے مبارک سے ہوئی. اس میں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی میرے مدنی چلیں گے تمام ناظرین کے لیے بھی بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ کے سر پر دستار بندی ہو گئی, آپ کی دستار بندی ہو گئی. اعلی حضرت نے اپنے دستے مبارک سے امامہ شریف باندھا, خلافت بھی ایسا 18 سال کی عمر خلافت بھی دے دی, 18 سال کی عمر خلافت بھی دے دی. تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی تو اس سے یہ ہمارے مدنی کا ناظر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارا 18 سال کا نوجوان اس وقت کس پوزیشن میں, میرا اگر بیٹا ہے تو اس کی کیا صورت حال ہے, مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی ہیں ان کے سو بیٹے کیا, اور ابھی تو یہ جانوروں کے دین ہے قربانی کے جانور آ رہے ہوں گے, تو اس وقت جو کچھ ہوگا تعلیم کا اخلاق کا گھومنا پھرنا ادھم بازی تفریح ایک اتنا مقدس فریضہ, اس میں یاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, یعنی یہ وقت تھا کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے یا کسی بھی حوالے سے یہ جانور کی قربانیاں جو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا قربانی ہے رضا الہی کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کیا, اسماعیل علیہ السلام کا اس کو کیا جذبہ تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پیش نظر رہیں اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ساتھ ہی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ الحمدللہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہی ہیں اس وقت, تو ابھی میرے یہ شاید سارے علاقے گواہی دیں گے جیسے ہی 18 سال کی آپ نے آواز لگائی میں نے بچے کو بیٹا سنو 18 سال کی عمر میں قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کو وہ خلافت ملی تھی. اب آپ کو 18 سال ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے, تو ہمیں خلافت کے لیے ان چیزوں کے لیے کام نہیں کرنا, لیکن ان کا ایک مقام ان کا عمل ان کا علم اور یہ درس نظامی سے فارغ ہو گئے عالم بن گئے اور خلافت اور دستار بندی سب کچھ ہو گیا, پیری مریدی اور مطلب اتنی منزلیں طے کر گئے نا, اتنی منزلیں طے کر گئے. اس کے پیچھے مجھے ایک اور بات جو نظر آئی, خطبہ مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے گھر کا ماحول سامنے آیا کہ ان کے اپنے گھر کا ماحول کتنا مدنی ہوگا, کہ ان کے والد صاحب کی تربیت کتنی پیاری تھی, ان کے اپنے گھر کا انداز کتنا پیارا تھا. اور واقعی جو میرا پچھلے دنوں بھی بیانات یا مدنی مکالمے میں شرکت رہی, جو بھی مجھے اس وقت واقعی سب سے زیادہ جو تکلیف یا مجھے سب سے زیادہ جو احساس ہے وہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو گھر کا سربراہ ہے, جو گھر کو لیڈ کرتا ہے, جو سرپرست ہے. ہر شخص کو چاہیے مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہیں. ارے بہت زیادہ اس پر زور ہے. میرے اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے مدنی مکالمے میں شریک ہیں یا ہم دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے مدنی چینل سے محبت کرنے والے یا اس کو جو ہے نشر مقرر کے طور پر اگر کوئی ہمارے سلسلے کو دیکھتا ہے دنیا بھر میں ہند میں یو کے میں یورپ میں امریکہ میں دنیا میں کہیں بھی ہمارے ساتھ جو بھی سلسلے کو اب دیکھ رہا ہے اس کو نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ کے طور پر اگر اس کو دیکھتے ہیں تو میں ہر اس فرد سے اس وقت مخاطب ہوں جو گھر کا سربراہ ہے گھر کا سرپرست ہے کہ ہم سب کے ذمہ ہمارے گھر کی تربیت ہے ہمارے اولاد کی تربیت ہے ہمارے بیوی بچوں کی تربیت ہے میرے ذمہ میری بیٹی کی تربیت ہے میرے ذمہ میرے بیٹوں کی تربیت ہے میرے بچوں کی امی کی ذمہ داری ہے میرے سر پر کہ میں ان کو اسلامی ذہن دوں مذہبی ذہن دوں. بہت بیسک چیز ہے. ہم بہت زیادہ آؤٹ ڈور کے حوالے سے یا معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہماری گفتگو رہنی چاہیے کرنا چاہیے اس پر بھی کام کرنا چاہیے لیکن اپنے گھر کو نظر انداز کر کے ہم نے غالباً بہت بڑی بھول کی ہے. ہمیں گھر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم پورے محلے کو ساری دنیا کو فجر کے لیے جگائیں اور میرے گھر کے اندر میرے وہ افراد جن پر جب نماز فرض ہے اگر وہ سوتے رہ گئے وہ میں باوجود قدرت کے نہیں جگا رہا ہوں میری کتنی بڑی بھول ہے یہ. میں اپنے بچوں کو باوجود قدرت کے نہیں سمجھا رہا ہوں میری کتنی بڑی بھول ہے. باوجود قدرت کے میں اپنے بچوں کے اخلاقیات درست نہیں کر پا رہا ہوں میری کتنی بڑی بھول ہے کیونکہ یہی میری اولاد ہے جو کل معاشرے میں آئے گی اور اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو میں صرف معاشرے کو ہی باہر سدھارتا رہا تو کل کے ایسا نہ ہو کہ میرے ہی گھر سے بگاڑ کی صورت میرے معاشرے کے اندر آ جائے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 18 سال کا جو آپ نے جملہ کہا میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا مطلب بالکل یہ تیر کی مانند ایسا لگا مجھے کہ یہ وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17 یا 18 سال کی عمر ہمارے سین کو باب الاسلام بنایا فتح حاصل کی. تو اس طرح اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمارے اسلاف کی سیرت پر غور کریں اس میں میرے لیے آپ کے لیے میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے خواہ وہ والد ہیں سرپرست ہیں والدہ ہیں جو بھی ہیں جن کی نانی ہے نانا دادا دادی جو بھی ہے جو گھر کے سرپرست ہیں جن کی چلتی ہے کیونکہ بچوں کو کپڑے ہم دیتے ہیں بچوں کو کھانا ہم دیتے ہیں بچوں کی اسکول کی فیسیں ہم بھرتے ہیں. آپ کہیں کہ ابھی بچہ ہے ابھی نہیں مانتا بڑھاؤ کا مانے گا آج آپ کی فیسیں لے کر آپ کے کپڑے لے کر آپ کی سب کچھ لے کر وہ نہیں مان رہا ہے تو جب کل خود اپنی جیب سے کمانا شروع کرے گا فطری چیزیں نہیں مانے گا وہ کیونکہ اس کے نیچر میں ماننے کی صلاحیت ہم نے ڈالی نہیں تھی. تو آج کتے مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس پیارے مبارک دن کی مناسبت سے ہم سب ایک بار پھر عزم کریں ہم ایک بار پھر نیت کریں ہمارے گھر کے اندر اس وقت اگر مدنی چینل میں میرے مدنی منے میرے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں جن جو اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی عمریں اس وقت 16 سال 17 سال 18 سال 14 سال ہیں جو اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں کہ بیٹا کھیلنے کے دن نہیں ہے ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کو مذہبی طور پر مذہبی سانچے میں ڈالنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ باہر کا ماحول بیٹا کس قدر برائی کی طرف بلا رہا ہے. آپ کے اندر اگر بالفرض کوئی برائیاں اگر آ چکی ہیں تو بیٹا آپ کے گھر سے آپ کو برائیاں نہیں ملی تھی آپ کے والدین نے آپ کو برائیاں نہیں سکھائی تھی وہ برائیاں باہر ہی سے آ رہی ہیں. ہمیں اس ماحول کو چیک کرنا بیٹا جس ماحول سے ہمارے اخلاق ہمارے کردار بگڑتے ہیں اور ہم اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کی خدمت سے دور ہوتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر غور کریں ہم اپنے آئمہ مجتہدین کی سیرت پر غور کریں ہزاروں لاکھوں لاکھ سیرتیں کوئی 2-4-10 کی بات تو نہیں کر رہا میرے بیٹے لاکھوں لاکھ سیرتیں جنہوں نے محدث بنے مفسر بنے بڑے بڑے مجتہد بنے اور بڑے بڑے مقام حاصل کیے حدیثوں میں کام کیا تفسیروں میں کام کیا فقہ میں کام کیا. خود میرے آقا اعلی امام علیہ سنت نے 14 سال کی عمر سے پہلے فتویٰ جاری کر دیا الحمدللہ اور اس فتوے پر آپ کے والد ماجد نے تصدیق کر دی کہ فتویٰ درست ہے. اس قدر ہماری سیرت ماشاء اللہ اللہ کی رحمت سے روشن, اتنی روشن ہے, اتنی روشن ہے. ہمارے یہاں مختلف ہیروز کو پڑھایا جاتا ہے نصاب, اور اس کے اندر ایک کاش کے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان, ہمارے اسلاف, ہمارے ائمہ مجتہدین, ان کی سیرتوں کو کہ انہوں نے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں کیا کارائے نہ کیا, مطلب انہوں نے اپنا کردار اور کیا کارنامے انجام دیے خدمت اسلام کے طور پر, دین اسلام کی سربلندی کے طور پر, اپنی تربیت کے طور پر. اس وقت ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً 18 سال کی عمر سے جو بغداد کا سفر اختیار کیا, اور سچ بول کر کتنے ڈاکوؤں کو آپ نے راہ راست دکھا دی. سچ بول کر ماں کی نصیحت ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا, اللہ نے منع فرمایا جھوٹ بولنے سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جھوٹ بولنے سے. سچ میں بڑی طاقت ہے میرے مدنی منو, سچائی میں بڑی طاقت ہے. ہمارے کردار کو ہمیں ستھرا بنانا ہے, ماں باپ کا مفتی اور فرما بردار بننا ہے, اور انشاءاللہ عزوجل ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنی ہے, ہمیں دعوت اسلامی کا مبلک بننا ہے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد نے, ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں اتنی پیاری تحریک دی ہے دعوت اسلامی, اتنا واسٹ اور اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے دین کا کام کرنے کے لیے, مدنی چینل دیا ہمیں دین کا کام کرنے کے لیے, مدرسۃ المدینہ دے دیے مدنی منوں کے لیے, درس نظامی اور عالم بننے کے لیے, مفتی بننے کے لیے جامعۃ المدینہ, تخصص الفیق اور دار الافتاء اہل سنت دے دیے, اور میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں سنتوں کو عام کرنے کے لیے, دین اسلام کو عام کرنے کے لیے, اور اسلام کی حقیقی صورت اور اسلام کی روح پہنچانے کے لیے ہمیں مدنی چینل جیسی ایسی نعمت دے دی. بہت کچھ ہمارے پاس, اللہ ہمیں وہ جذبہ دے دے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی کردار دے دے کہ ہم اپنے جذبے, اپنے کردار اور اپنی گفتار کے ذریعے اس دین اسلام کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, اعلیٰ حضرت امام رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, صحابہ کرام ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, وہ مطلب دین اسلام کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو وہ ہمارے ناطخواں وہ شعر اگر یاد ہو, فرش پر ہو نا دھومے مچی, فرش پر ماتم اٹھا وہ عرش سے عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا, عرش پر دھومے مچے, عرش پر دھومے مچے, عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. تو شعر نا وہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر مرا, یہ میرا خیال اس کا ایک مصرع تو یہی بنتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یوں نہ فرما ایک ایسا ہونا کہ جب ہم دنیا سے جائیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, واسطہ پیارے کا, واسطہ پیارے کا, واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. میری جہاں تک عقل کام کرتی ہے اس میں ہمارے ماشاءاللہ علماء ہیں, میری اصلاح فرما دیجئے گا, تین تین علماء اس وقت الحمدللہ منچ پر جلوہ کر رہے ہیں, مدنی چینل میں ان کی زیارت کر رہا ہوں, نیت کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ علماء کی زیارت کر کے ثواب حاصل کروں گا. تو ماشاءاللہ قرآن پاک اچھا پڑھنے والے, سرکار کی سناخانی کرنے والے اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے ہیں مدنی چینل پر. تو شاہد سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امت شاہد ہے قیامت کے دن اس کی گواہی ہوگی, اللہ تعالیٰ وہ جو کفار ہوں گے غیر مسلم, یہ اپنے جو ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پیغام تھا, پیغام جو اللہ تعالیٰ کی وعدے میں پیغام تھے, اس کا انکار کریں گے تبلیغ کا. تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی باغ میں عرض کریں گے کہ ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچایا, تو وہ گواہ پیش کرنے کی بات آئے گی تو انبیاء کرام علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا تھا, تیرے دین کا پیغام پہنچایا تھا. تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کو کیسے پتہ, تو بعد میں آئے. تو پھر امت عرض کرے گی کہ ہمیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی اور تیرے قرآن سے ہم نے اس بات کو جانا. تو یوں یہ امت شاہد ہے, یہ کہتی ہے کہ یہ نیک ہے تو یہ نیک ہوتے ہیں. یہاں تک کتاب میں لکھا کہ کسی کو جنتی کہہ دیتا ہے مسلمان تو وہ مطلب کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے, مگر اس میں تفاسیر کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ جو گناہ گار فاسق و فاجر اور اس طرح کے جو بدکار قسم کے ہوتے ہیں ان کی گواہی کا اس دن نہیں ہوگا, یہ بھی اللہ کے نیک بندے اور جو فسق و فجور نہیں کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے, یہ ان کی شہادت اور ان کی گواہی کے متعلق یہ ساری چیزیں تفاسیر میں جو کچھ میں نے پڑھا اس کا مضمون میں ٹوٹل بیان کر رہا ہوں. تو یہ ہے نا کہ یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا, اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ آقا کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ آقا کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تیرے حبیب کا واسطہ, کہ مطلب میں ایسا مطلب کہ نیک ہو کر دنیا سے جاؤں کہ تیرے شاہد یہ نہ کہے کہ میرے جانے پر دنیا یہ نہ کہے گیا چلو گناہگار گیا جان چھوٹی یار, ورنہ یہ ہو یہ کہ فرش پر دھومے مچی مچ وہ مومن صالح ملا, مومن صالح ملا اور عرش پر دھومے مچو, فرش پر کیا ہوا, فرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا عرش سے ماتم, عرش پر ماتم ہو رہا ہے بھائی, عرش پر دھومے چونکہ وہ مطلب گیا تو اب یہ سمجھے کہ اس کی منظر کشی یہ کہ روح اپنے مقام پہ پہنچی, عرش پر تو دھوے مچے, عرش پہ دھوے مچے, عرش پر یہ ہوگا کہ ماتم, عرش پر یہ ہوگا وہاں کے لوگ ہوگا غم ہوگا, لوگ رو رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے, عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب طاہر گیا, عرش سے ماتم پاکیزہ متقی مسلمان دنیا سے گیا ہے. تو میرے مدنی چلے کے ناظرین, میرے مدنی منو, ہمارا مستقبل ہو آپ, ہمیں ابھی سے اپنے کردار کو سنوارنا ہے اور یہ ہدف یہ ٹارگیٹ خطبہ مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے خطبہ مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 18 سال کی عمر میں خلافت بھی پالی, آپ کی دستار بندی بھی ہو گئی, آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے 14 سال کی عمر سے پہلے پہلے فتویٰ جاری کر دیا, ہم الحمدللہ ہماری نقابرین کے باندھنے والے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. سبحان اللہ. ایسا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے وسائل مختلف ہیں, ترقی کا دور ہے, ہمیں بہت کمپٹیشن ہے, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن اختیار کرنا ضروری ہے, اور یہ ترقی اگر رک جائے گی ہمارے اسباب رک جائیں گے, تو اگر ہم اس وقت دنیاوی اس عمر کے اندر اپنے روشن مستقبل کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور اس کی ترقی کے لیے ہم کوششیں نہیں کریں گے اور اس طرح دینی مطالعہ اور دینی پڑھائی اور اس میں ہم زیادہ وقت دیں گے تو کیا ہماری مطلب وہ جو آنے والا مستقبل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ آنے والا مستقبل کون سا ہے ذرا اس کا تعین کریں, اچھا آپ ہی تعین فرما دیں. آنے والا مستقبل قبر ہے, آنے والا مستقبل قیامت کے دن اٹھنا ہے, جو کسی یہ مستقبل وہ ہے جو کسی آن بھی نافذ ہو جائے گا ہم پر, اور یہ وہ مستقبل ہے جو ظنی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں کہ یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس مستقبل نے کسی دن ہمیں آ جانا ہے. اور جس مستقبل کی آپ بات کر رہے ہو اس مستقبل کو کتنے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس وقت دنیا بھر میں بے روزگاروں کی جو پرسنٹیج ہے, پڑھے لکھے بے روزگار پرسنٹیج ہے, آپ اس وقت جتنی بھی انفارمیشن کے ادارے ہیں ان سے ذرا معلومات کر لیں کہ اس وقت دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی بے روزگاری کی پرسنٹیج کتنی ہے, ان کا مستقبل کیا ہوا, اور ہم جس مستقبل کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہاں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس سے ہمارے الحمدللہ میں وہ راستہ عرض کر رہا ہوں جس سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور قبر اور آخرت بھی روشن ہوگی انشاءاللہ. ہم خود ون سائڈ ہو رہے ہیں اس وقت, دنیا ون سائڈ ہے. میں تو خود یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ایک طرف نہیں ہوگا, چلو میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے مدی چینل والوں کو کہ آپ ایک طرف ہو کے چل رہے ہو, آپ کیوں ون سائڈ جا رہے ہو؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے آپ کیوں دکان پہ بیٹھے ہو؟ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو آپ کیوں اپنی صرف انگلش کی کتابیں کھول کر بیٹھے ہو؟ ون سائڈ آپ ہو کر بیٹھے ہو. یہ سنتوں پر چلنے والا, امامہ باندھنے والا, داڑھی رکھنے والا, مدی لباس پہننے والا, روزگار کمانے والا, کون کہے گا یہ ون سائڈ ہے؟ یہ تو بہت بیلنس لائف گزار رہا ہے, بہت بیلنس لائف ہے. اگر یہ بھی بیلنس لائف نہیں تو بیلنس لائف کس کا نام ہے؟ سوٹ ٹائی کوٹ اور مطلب کہ وہ کلین شیو ہیئر اسٹائل, پر انگلش بولنا, نہ نماز کا پتہ, نہ طہارت کا پتہ, نہ فرض کا پتہ, نہ واجب کا پتہ, نہ سنت و مستحبات کا کوئی علم, نہ فرض علوم کا علم. Who is one side? کون بیلنس ہٹا ہوا ہے؟ ہم الحمدللہ دعوت اسلامی بیلنس لائف دے رہی ہے, کمپلیٹلی بیلنس لائف دے رہی ہے. آپ گھر میں بھی دھیان دے رہے ہیں, آپ اپنے کاروبار پہ دھیان دے رہے ہیں, آپ اپنے روزگار پہ دھیان دے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو قناعت, صبر, شکر, ریاکاری, حسد, تکبر, طہارت, غسل, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ساری تعلیم ہمارے ماشاءاللہ. آپ اسلامی بھائیوں کی نالج دیکھیں مدنی چینل کے اوپر جو بات کرتے ہیں, انگریزی میں جو ہمارے اسلام آ کر بیان کرتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے ہماری. کیا یہ بیلنس لائف نہیں ہے؟ آئی تھنک سو, دیٹ از کال بیلنس لائف. بیلنس لائف کس کا نام ہے؟ مستقبل کس شے کا نام ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی مطلب تمام سمتوں سے ہمارے فیوچر کو برائٹ کر رہی ہے, روشن کر رہی ہے, کیونکہ ہم جن کے پیچھے جا رہے ہیں الحمدللہ وہ خود روشن روشن ہیں, ان کی سیرت روشن روشن الحمدللہ. اور جو قرآن کے پیچھے چلے, قرآن نور ہے بے شک, قرآن تو راستہ ہے, قرآن روشنی ہے. جو قرآن کے پیچھے چلے, حدیث کے پیچھے چلے, اسلام کے پیچھے چلے, اگر وہ بھی روشن نہیں ہوگا تو روشن ہوگا کون؟ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر ذاتی طریقے, کمپلیٹلی نان پولیٹیکل باڈی. ہمیں تو چلنا اس کے پیچھے, اس کے ساتھ ساتھ چاہیے الحمدللہ. اللہ کی رحمت ہے, کئی ہمارے اسلاف, کئی بزرگان دین ہیں جو ہمیں رائے راست پر لے کر چل رہے ہیں. اللہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم رکھتی ہے, دعوت اسلامی ایک بہت اچھا ذریعہ رکھتی ہے ہماری اصلاح کا. تو میں خطبہ مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک دین کی نسبت سے تمام ہی اسلامی بھائیوں کو, میرے مدنی تمامی ناظرین کو دعوت دیتا ہوں, مدنی کاموں میں مصروف رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائیے, اور دعوت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو ہمیں مدنی کام کرنے ہیں, جو ایک وے دے رہی ہے دعوت اسلامی, بہت اچھا وے دے رہی ہے, بہت اچھا راستہ بتا رہی ہے, اور بہت ہی ڈیوریبل یہ راستہ ہے, اور وہی راستہ ہے جو ہمیں ہمارے اسلحہ بتاتے آ رہے ہیں. میں بہت وقت لے رہی ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب خیر و بھلائیاں نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر صاحب. آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی سید قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع تھا, وہ مخاطب ہمارے 18 سال والے ہو گئے, تو جو ہم نے نیت شروع میں کی تھی کہ ان کے سیرت کے پہلو سے مدنی پھول لینا, بلکہ اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا تذکرہ کر رہے ہیں اور باقی اپنی اصلاح کے لیے بھی سامان جمع کر رہے ہیں. واقعات تو الحمدللہ بے بہا ہے, اور ان کے واقعات ہم بیان بھی کریں گے, اور واقعات بیان کریں گے اللہ تعالی کی رحمت سے, امید کرتے ہیں کہ اس وقت رحمت کا نزول ہوگا اور اس رحمتوں سے بھی حصہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارا موضوع چل رہا تھا سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک رہنما تھے, اور ظاہر ہے کہ علماء کرام, اولیاء کرام, ان کے پیچھے چلنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا ضامن ہے. ایک آپ کی سیرت کا بہت پیارا پہلو ہے, آپ کے ہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, لوگوں کو کھلانا پلانا, وہ بکثرت ہوا کرتا تھا, آپ کے آستانے پر محافل بکثرت ہوا کرتی تھی, لنگر ہوتا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ آپ مالی طور پر بھی مسلمانوں کی بہت خیر خواہی فرمایا کرتے تھے. خیر خواہی تو ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے ہوں کبھی کبھار, لیکن ایک لیول ہوتا ہے اور ایک سوچ کا معیار ہوتا ہے کہ کس سوچ پر کس معیار پر جا کر بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے. عموماً ہمارے یہی ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر جو ہے وہ کسی کی مدد کر دی جاتی ہے. لیکن اب جو میں واقعہ آپ کی سیرت کا بیان کرنے جا رہا ہوں, اس واقعے میں ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے ناسور کا علاج ہے. وہ دوسرے کو کاٹنا, نقصان پہنچانا, دغا بازی, دھوکہ دینا, بد دیانتی, ہمارے جو بزنس کلچر عام ہمارے ہاں جو جس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے, عمومی طور پر بھی ہوتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی, آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کے تکیہ مبارک کے نیچے جو ہے وہ رقم ہوا کرتی تھی اور آپ بہت کثرت کے ساتھ وہ خادمین کے ذریعے تقسیم کروایا کرتے تھے. اور ایسا پیارا انداز ہوا کرتا تھا, کبھی فرماتے کہ جاؤ وہ فلاں محلے کے اندر جو غریب شخص ہے نا, وہ بہت غریب ہے, اس کو دے کر آ جاؤ. کبھی کوئی غریب آتا اور آپ محسوس کرتے تو اس کی خیر خواہی فرما دیتے. یہاں تک کہ دور دراز کے علاقوں میں بھی آپ کو معلومات ہوتی ہیں کہ فلاں گھرانہ بہت جو ہے وہ غریب ہے یا فلاں شخص بہت ضرورت مند ہے, تو آپ وہاں سے اگر کوئی شخص آتا تو اس کے ذریعے بھی رقم بھجوایا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا تھا, چونکہ آپ مدینہ شریف میں تھے اور مدینہ میں جو ہے وہ دنیا کے ہر خطے کے لوگ حاضری دیا کرتے ہیں, مرکز ہے دنیا کا. تو آپ کے پاس تقریباً ملکوں کی مختلف کرنسیز میں رقم ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ یہ ڈالر کرنسی ہے, اس کو روپوں میں تبدیل کروا کر لے آؤ. اب وہ خادم گیا تو اس دن اس کی جو ہے وہ مالیت کم مل رہی تھی ایکسچینج کرنے کے نتیجے میں. اس نے کہا آج نہیں کرواتا, چلو کل کا انتظار کرتے ہیں, زیادہ ملیں گے. اس نے اپنے طور پہ درست ہی سوچا. دوسرے دن گیا جب تو پتا چلا کہ آج بھی ریٹ ہے, بولا ایک دن اور ٹھہر جاتا ہوں. تیسرے دن گیا تو اس دن کچھ دام بڑے ہوئے تھے ایکسچینج کرنے کے مقابلے میں, جو اس کو ملنی تھی رقم, تو اس نے چینج کروا لی. اور حضرت یہ آپ نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا میں نے تو تین دن پہلے کہا تھا تمہیں چینج کروانے کا, اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اس نے وجہ بیان کی کہ تین دن تک میں جاتا رہا لیکن روپے کی مالیت جو ہے وہ بہت کم مل رہی تھی. تو آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ کس قدر یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اسی دن چینج کروا لیتے اگرچہ تمہیں کم نفع مل رہا تھا, کم روپے مل رہے تھے, لیکن وہ بیچارہ کیسے کمائے. تو اس جملے کے اندر مفہومی یہ عرض کر رہا ہوں کتنا بڑا ہمارے لیے درس ہے کہ وہ اپنے جو ظاہری طور پر نفع ہے اس میں کمی کو برداشت کر رہے ہیں اور خادم کو گویا کہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم نے تین دن اس نفع کے لیے جو کہ ہماری ذات کے لیے تھا انتظار کیا, تم اسی دن چینج کرواتے تاکہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو نفع زیادہ ملتا اور اس کی خیر خواہ زیادہ ہوتی. تو یہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. کاش کہ ہمیں جذبہ ملے, نیت بھی کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مقدس دن اور آپ کے اس پیارے یاد والے دن کی نسبت سے ہم بھی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہیں گے. ان کا وہ مقولہ بھی یاد آتا, وہ فرماتے تھے تمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں, جمع نہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ کوئی دیتا ہے تو دے, تمع نہیں, خواہش نہیں کہ آپ دے, صحیح آ جاتا ہے آ جاتا ہے. اب آ گیا تو منع نہیں ہے, دے دو بھائی, خواہش نہیں کہ آپ دو, دے دیا تو منع نہیں کیا, اور لے لیا تو جمع نہیں کیا, تقسیم کر دیا, تقسیم کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو واقعی یہ بہت ہی آپ کی پیاری سیرت کا یہ پہلو ہے اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور اتنی پیاری سیرت کے حامل تھے اور جو اپنے پیر و مرشد کی محبت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی, پھر ان کو انعام بھی کیسا ملا, یعنی ایسے انعام یافتہ تھے کہ ایک مرتبہ مواجہ شریف میں حاضری دے کر باہر جانے لگے تو اچانک نظر پڑی, دیکھا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی وہاں پر حاضری کے لیے کھڑے ہیں, تو آپ کو بڑا یعنی رنج ہوا کہ میرے پیر و مرشد مدینے میں اور مجھے علم نہیں. تو آپ اسی رنج اور اس کی کیفیت میں آگے بڑھے کہ جاؤں میں دس بوسی کروں. جب قریب پہنچے دیکھا تو وہاں حضرت ہے ہی نہیں. سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو آپ دوبارہ وہاں سے باہر نکلنے لگے. جب بابو سلام سے قریب پہنچے تو پھر نظر پڑی تو دیکھا تو حضرت کھڑے ہوئے. پھر آگے بڑھے, پھر نہیں پایا, پھر روانہ ہونے لگے, پھر زیارت ہوئی. جب تیسری مرتبہ زیارت ہوئی تو پھر انہوں نے غور کیا کہ یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اس میں پڑھنے کا نہیں ہے, تو آپ تشریف لے گئے. یعنی اس میں ایک طرف تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو پذیرائی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی طاقت سے, اس کی عنایت سے روحانی طور پر بھی کسی اور جگہ پر موجود ہوا کرتے ہیں. اور کتب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی شان معلوم ہوئی کہ اولیاء کرام کے جو یہ مراتب ہیں, جو یہ درجات ہیں, ان کا جو نظارہ ہے وہ بھی آنکھ والا ہی دیکھتا ہے. دیدہ کور کو یہ نظارے نظر بھی نہیں, نظر کیا دیکھے. تو قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر و مرشد سے محبت اور ان کی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پذیرائی ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے. پیر و مرشد, پیر و مرشد, مرشد پیر چل رہا ہے. چاہیے اچھا ہو کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم امیرہ السنت کے کچھ جذبات سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیر و مرشد 107 سال تھی, 111 تھی, جوانوں سے زیادہ عقل مند تھے. ہاں یہ میں صحیح بولتا ہوں. میرے پیر سے جی نہیں کہہ رہے, واقعی یہ نہیں کہ جو بھی دیکھے وہ جوانوں سے زیادہ عقل مند تھے, جوانوں سے زیادہ ان کا حافظہ مضبوط تھا. پیر صاحب کا ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور میں نے دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ آتے تھے, بڑے بڑے مشائخ علماء میرے پیر صاحب کی قدم بوسی کرتے تھے. اور قفل مدینہ بہت ٹائٹ ہوتا تھا, بولتے نہیں تھے, بولتے تھے آئیے مرحبا تشریف کیے. زیادہ لپ چپ جو ہم جو کرتے ہیں نا, چکنی کرتے ہیں, فضول باتیں, میں نے کبھی کہا مارتے ہیں کو نہیں دیکھا کر کے جو ہنستے ہیں نا, خاموش طبیعت, نصیحت کرنا, مدنی پھول دینا, نعت میں سننے کا شوق, جو بھی آتا اس کو جیسے عموماً فرماتے آپ نعت پڑھتے ہیں, سناؤ نعت, صرف نعتوں کا شوق بہت, روزانہ نعت. آپ کے اجتماع ذکر و نعت ہوتا تھا, ڈیڈلی اور لنگر ہوتا تھا الحمدللہ رات کو. اس طرح مطلب یہ کہ حالانکہ یہ ایسے تو بوڑھے ہی کم ہوتے دنیا میں جیسے میرے مرشد تھے. اتنی عمر تو پاتا وہ جلدی نپٹ جاتا ہے, 70 سال, 80 سال, کوئی کوئی 90-95 سال کا ہوگا, مگر بہت کم زندہ ہوں گے. ہمارے ساتھ مرشد تو 1 سینچری سے بھی اوپر چلے گئے. 107 یا 111 سال کی عمر میں غالباً ان کا وصال ہوا تھا, لیکن عقل آخر تک سلامت تھی. سٹاپے کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں, چڑچڑا پن نہیں, کسی کو جھاڑتے کبھی نہیں دیکھا میں نے. 2 مہینے تقریباً مجھے 2 مہینے 10 دن میرا خیال ہے میرا وہ سفر تھا. تو جتنے دن مدینے میں رہا روزانہ حاضری ہوتی تھی, 1 سے زیادہ بار بھی حاضری ہو جاتی تھی. کبھی میں نے ڈانٹتے, ڈپٹ کرتے, جھڑکتے, غصہ کرتے, جیسے گھوم جاتی ہے بڑبڑ کرنا چاہیے, کچھ بھی نہیں دیکھا میں. ماشاء اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت ان پر رحمت. تو یہ چونکہ عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, پیر تھے, اعلی حضرت کے خلیفہ تھے, فیض تھا اعلی حضرت کا. مدینہ شریف میں زمانے سے ترکوں کے دور سے مدینہ شریف میں تھے. سبحان اللہ. قطب مدینہ, سیدی قطب مدینہ کا ذکر ہو اور وہ ذکر بھی امیر علیہ سنت سے سننے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ خود کئی باتیں بیان فرماتے ہیں, آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اولا کی پہچان میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی, تو مجھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان امام احمد رضا خان سے ہوئی. اور اسی نسبت کے پیچھے آپ چلتے چلتے اس مطلب سمجھے خاندان عالی شان سے وابستہ ہونے کے لیے ایسے پیر صاحب سے وابستہ ہونا آپ کا ذہن طبیعت کا میلان تھا جو اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتے ہو. پھر آپ نے سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھاما اور آپ خود ان کے حوالے سے بیان کرتے, کہ میں ان کا مرید کس طرح بنا. چنانچہ آپ کہتے کہ میں نے آپ کا مدینہ منورہ کا پتہ حاصل کیا, یہ غالباً 1396 سنہ ہجری کی بات ہوگی. مدینہ پاک کا پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ایک کرم فرما کو میں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا کہ میں نے حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بذریعہ ڈاک بیعت کرنے کا تہیہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں, وہ مدینہ منورہ میں, آپ نے ابھی تک انہیں دیکھا نہیں ہے, آخر تصور شیخ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ اس پہ کون سی بڑی بات ہے کہ اگر پیر کامل ہوگا تو وہ خوب خواب کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر دے گا. سبحان اللہ. فرماتے اسی رات کی ربیع النور شریف کی دسویں شب تھی, جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور الحمدللہ عز و جل سچ مچ میرے ہونے والے پیر و مرشد میرے خواب میں تشریف لے آئے اور اتنی دیر تک جلوہ افروز رہے کہ ان کا نقشہ میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو گیا اور الحمدللہ عز و جل آج بھی محفوظ ہے اور ابھی بھی میرا حسن ظن ہے کہ وہ محفوظ ہی ہوگا. میں نے خوشی خوشی حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت الحاج علامہ مولانا حافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب سنایا. انہوں نے مجھ سے حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ دریافت کیا, میں نے حلیہ بیان کیا, انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بارہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سید قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے. پھر انہیں سے بیعت کی ترکیب کی ہوئی, چند بار اسی طرح عرضیے یعنی خط وغیرہ بھیجے مگر جواب نہ ملا. فرماتے میں نے بھی ہمت نہیں آ رہی, آخر کار ایک سال اور پانچ روز گزرنے کے بعد پھر قسمت چمکی, رات خواب میں زیارت ہوئی. میں حیران تھا, مرید بھی نہیں بناتے, توجہ بھی نہیں ہٹاتے, آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی. رات کو زیارت کی, پھر دن آیا اور مغرب کی نماز کے بعد پتا چلا کہ مدینہ پاک کی مشک بار فضاؤں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا مرشدی کی بارگاہ عطر مرشدی کی بارگاہ عالی شان سے مقبولیت نامہ کا مزدا آ چکا ہے. پھر جب 1400 سنہ ہجری میں مقدر نے یاوری کی, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا تو جدہ شریف کے ایئرپورٹ سے اتر کر اپنے پیر بھائی کے ہمراہ مدینہ منورہ حاضر ہوا. بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد مرشدی کے آستانے عالیہ پر حاضر ہوا, جب بےتاب نگاہیں مرشد کے چہرے زیبا پر پڑی تو دل کو گواہی دینی پڑی کہ یہ تو وہی نورانی چہرہ ہے جسے باب المدینہ میں خواب میں دیکھ چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سید قطب مدینہ ماشاءاللہ. تو یہ کیا کچھ فرمائیں, ان واقعات سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں روحانی تو ان کا آپس میں کیسا رابطہ ہوتا ہے. مواصلاتی دور ہے تو فون کے ذریعے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی سلسلہ ہوتا ہے, مطلب ہمارا جیسا چینل ہی پر کوئی ذریعہ بنا سکتے رابطے کا, اولیاء کرام کے اپنے اپنے راستے. جی, کیسے خواب میں زیارت کروائی اور پھر جو ہے وہ مرشد کا دیدار کیا. تو یہ واقعات جو ہے وہ ان کی ولایت پر دال ہیں. سبحان اللہ. تو اس وقت رکن شورا بھی تشریف لا چکے براہ راست کال پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک, مرحبا, خوش آمدید. آج کا سلسلہ ہی اتنا پیارا ہے کہ جی چاہا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں. ہمارے پیر کا سلسلہ ہے, آج ان کا عرس ہے. مدینہ طیبہ میں بھی 4 ذوالحجہ کو عظیم و شان عرس قطب مدینہ منایا جاتا ہے اور عربی شیوخ اس میں شرکت کرتے ہیں اور مدنی چینل نے الحمدللہ سیدی قطب مدینہ کا یہ سلسلہ منایا اور آج الحمدللہ مدنی مکالمہ ہو رہا ہے. میں مدنی مکالمہ کافی دیر سے سن رہا تھا اور نگران شورا جب تشریف لائے اور ماشاءاللہ آج پھر خصوص جس انداز میں نگران شورا نے مدنی منوں کو مخاطب کر کے, اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ مدنی منوں کا ایک سیشن چل رہا ہے اور بڑا اچھے انداز سے ماشاءاللہ نگران شورا نے کی. یقیناً آج ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم کیا کہیں, ہمارے تو وہ دادا پیر ہیں. یقیناً مدنی کئی اسلامی میں نہیں جانتے تو ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ کروڑوں اتاریوں کے جو پیر و مرشد ہیں امیر علیہ سنت, ان کے بھی پیر و مرشد الحمدللہ مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. ہم سب کے دادا پیر بھی ہوئے اور جن کا شجرہ مبارک میں ہم وہ شعر پڑھتے ہیں، پر دیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین تیر باصفا کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کو یہ دعائیں جو سہرے میں شجرے میں ہیں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. اور ساتھ ساتھ ایک اور امیر اللہ سنت نے نعت لکھی، لکھ رہا ہوں نعت سرور محمد دے کر قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، یہ میں لکھی تھی. اس نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا امیر علیہ سنت نے، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. خود مدینہ رحمت اللہ تعالی نے 77 برس مدینہ طیبہ میں گزارے اور آج بھی مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. جب بھی عشاء خان مدینہ طیبہ جاتے ہیں جنت البقیع پہ حاضری دیتے ہیں تو سیدی قطب مدینہ کو بھی سلامت کرتے ہیں. اور جس طرح تھوڑی دیر باپا کا دیدار کرایا تو اپنے مکالمے میں باپا نے بھی ماشاءاللہ آپ کے مکالمے کے دوران جو فوٹیج دکھائے گئے باپا نے قطب مدینہ کا تذکرہ کیا رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آج بھی ان کے آستانے پر اسی طرح محافل سجی رہتی ہیں. آج بھی ان کے آستانے پر الحمدللہ لنگر کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. سیدی قطب مدینہ کا جو مکان تھا وہ تو نگران شورا نے بتایا کہ مسجد نبوی شریف میں آ چکا، مگر اس کے بعد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آستانے پر حاضری سے جب بھی شرف ملا تو وہاں بھی محافل کا سلسلہ، عربی شیوخ کا آنا، مہمانوں کی خدمت، لنگر کا سلسلہ، اور پھر ان کا بھی وہی انداز کہ جب کوئی آتا تو کہا جاتا کہ نعت سنائے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے جب دعوت اسلامی والا کوئی پہنچتا کہ وہ امیر اہل سنت کی مولانا الیاس قادری صاحب کی بولنا کیا آپ کا سلطان مدینہ والے، وہ بہت پسند کرتے تھے، وہ بات بھی سنائی جاتی تھی. تو الحمدللہ آج بھی فیضان قطب مدینہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو برکتیں نصیب فرمائے. اور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے بہت سارے پہلو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آج ماشاء اللہ، اور ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جب ان کے پاس کوئی جاتا تو آپ ان سے آنے والے سے کہتے کہ آپ دعا کریں. اتنی بڑی شخصیت اور آنے والے سے کہا جاتا کہ نہیں آپ دعا کریں، لوگ کہتے ہیں حضور آپ دعا کریں، تو آپ فرماتے میں دعا جتی ہوں دعا گو بھی ہوں، آپ دعا کریں. وہ دوسروں سے دعا کرواتے اور خود آمین کہتے، تو اتنی بڑی شخصیت ہوتے ہوئے عاجزی کا یہ پہلو. تو آج کی رات سیرت قطب مدینہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی عاجزی کا بھی ایک میسج ملتا ہے. اپنے لیے بھی عاجزی کی ہم نیت کریں، مدنی چلے کے ناظرین بھی نیت کریں. اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کی سیرت پڑھتے ہیں تو عاجزی کا اس قدر واضح عنصر ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی عاجزی پسند ہے. سلسلہ جاری رکھیے، صرف اسی نیت پہ کال کی تھی کہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. ہمارے دادا پیر کے آج عرس کی رات ہے اور ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں. اے کاش مرشدی کے ساتھ سیدی قطب مدینہ کے مزار پر مدینہ طیبہ میں حاضری بھی نصیب ہو جائے. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے تو سب کو حاضری کا مطلب یہ سمجھے کہ پورا موقع دے دیا نا کہ بڑی رات آ گئی ہے. آپ سارے قافلوں میں سفر کریں سیدی قطب مدینہ کے سارے ثواب کے لیے اور اس رات کو منانے میں آپ بھی شامل ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو ماشاء اللہ بڑے پیارے ہیں، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کیسے تھے؟ اب کسی مرید سے اس کے پیر کے بارے میں پوچھنا تو مرید کا کیا انداز ہوتا ہے نا. تو وہ جو وہاں پہ جملے لکھے ہوئے ہیں وہ جس نے لکھے ہیں، جس نے وہ بیان کیا ہے، تو اس نے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اختیار کی تھی، تو گویا کہ ان کے جذبات کی عکاسی کی ہے اس نے الفاظ میں، کہ جیسے اس نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور اچھی، یعنی جس کو ہم سڈول جسم والا کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کیسے تھے؟ تو ایک بے اختیاری کے ساتھ جو الفاظ نکلتے ہیں نا اس میں لکھے ہیں، ارے کیا کہنے ہیں، ارے حضرت کیا کہنے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ظاہر و باطن میں بہت منور تھے، بے شک، اور فرمایا وہ تو اتنے خوبصورت تھے اللہ، اور آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ اگر وہاں پر ہزار افراد بھی بیٹھے ہوں تو سب کی نظر امام اہل سنت کے چہرے پہ پڑے گی، کسی اور کے چہرے پہ نہیں پڑے گی. تو امیر اہل سنت جس طرح اپنے پیر مرشد کا ذکر فرما رہے تھے کہ 100 سال سے زیادہ عمر تھی لیکن جوانوں سے بھی زیادہ عقل مبارک تھی، اور بالکل جو ہے وہ حافظہ بھی کبھی، اور یہ جو گفتگو فرمائی، تو ایسے ہی زیاد الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی اس کیفیت میں مجھے وہی نظر آیا کہ وہ بھی اپنے پیر مرشد اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کس طرح سے انہوں نے یہ کلمات کہے ہوں گے اور کیسے اس وقت جذبات ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کی جو ہے وہ محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. تو اب یہ ایک جو ابھی پہلو پیچھے بیان کیا رکن شورا نے دعا کے حوالے سے, تو ان کا جملہ یہ ہوا کرتا تھا, میں دعا گو بھی ہوں دعا جو بھی ہوں, یعنی طالب دعا بھی ہوں. تو ایسی مطلب ایک طرف یہ جو آپ کی سیرت اپنے مشائق سے, عقیدت اپنے مشائق سے, اور اپنے معاملے میں ایسی عاجزی, جب مشائق کی بات آئے گی تو پھر جو پہلو ہوگا وہ الگ ہوگا, اور اپنا معاملہ ہوگا تو جو آپ کی سوچ ہوگی. پھر آپ کا پہلو کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کوئی عطر آپ کو تحفے میں دیا کرتا تھا, آپ اسے دعا دیتے, اطر اللہ ایامکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایام تمہارے دن یعنی شب و روز جو ہے وہ معطر کرے, عطر والے کرے. تو اس انداز سے الحمدللہ آپ کا معاملہ ہوا کرتا, بلکہ لازمی بات ہے اللہ والے روشن ضمیر ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاک پہنچی, آپ کے صاحبزادے نے ڈاک وصول کی. اب ڈاک کھول کر پڑھنے سے پہلے آپ نے سب کو کہا کہ فاتحہ پڑھیں. فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا گیا, اور پھر جب ڈاک کھولی گئی تو کسی کا انتقال کی اطلاع آئی تھی. تو الحمدللہ پھر ایسی ایسی ہستیاں ہوں تو جیسی ہستیاں ہوں گی ویسا ان کا ذکر ہوگا ماشاءاللہ. اور جہاں پر یہ گفتگو ہوئی کہ نعت خوانی کے بہت زیادہ ماشاءاللہ شائق تھے, محفل کا سلسلہ رہتا تھا روز ہی, وہیں چونکہ آپ ظاہری علوم اور دینی علوم پر بہت دسترس رکھتے تھے, اور بڑے بڑے مشائخ گویا کہ ان دنوں جو بھی بیرون ملک سے تشریف لاتے علماء کرام تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, اور آپ کی علمی محافل کا بھی ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا. ایک عالم صاحب, اب ان کا انتقال ہو گیا, پاکستان ہی سے ان کا تعلق تھا, کافی عمر رسیدہ تھے, تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ مجھے بھی بارہا ان کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رہا, جب بھی مدینہ پاک حاضری ہوتی تو ان کی حیات طیبہ میں ظاہری حیات میں بھی حاضر ہوتا تھا, تو چونکہ خود بھی بہت اچھے عالم تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو موضوع منتخب فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اس موضوع سے متعلق کس کس کو احادیث یاد ہیں, اور جی جس کو احادیث یاد ہیں وہ بیان کرے. تو پھر علماء کرام اس موضوع سے متعلق جس کے حفظ میں جتنی زیادہ احادیث ہوتی تو وہ بیان کرتے, پہلے بیان کرتے, پھر دوسرے بیان کرتے, پھر تیسرے بیان کرتے. ان کا کہنا ہے کہ الحمدللہ مجھے بھی بارہ موقع ملا اور میں نے بھی وہ روایت جو مجھے یاد تھی پیش کی, اور پھر زیاد المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع کے متعلق وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو آپ کی محفل میں یہ بھی ایک رنگ ہوا کرتا تھا کہ دنیا بھر سے علماء کرام حاضر ہوتے اور علمی موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو ہوا کرتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اس علمی ذوق کا حصہ نصیب فرمائے. یعنی آپ کے ذات اقدس کی طرف عوام اہل سنت کا تو رجوع تھا, علماء کا رجوع بھی تھا, مرجع العلماء تھے, اور بڑے بڑے جید علماء کو آپ نے خلافت سے نوازا. اور جب آپ کے خلافا کی جو ہے وہ لسٹ دیکھتے ہیں تو جو پائے کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ آپ کے خلافہ میں جی فہرست میں نظر آتے ہیں. یہ بھی آپ کی جو ہے وہ دنیا کے اندر مقبولیت کی ایک جو ہے وہ صورت تھی کہ عوام اہل سنت کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت بھی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے جو ہے فیض و برکات حاصل کرتے تھے. اب اس موقع پہ امیر اہل سنت کا تذکرہ تو ضرور ہونا چاہیے نا. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے علماء امیر اہل سنت کے ساتھ مربوط ہیں. مدنی چینل پہ ہم تاثرات بھی دیکھتے ہیں اور علماء کے تاثرات تو شاید روزانہ ہی نشر ہوتے ہوں گے. یہ جن کا میں نے آپ کو بھی بیان کیا عالم صاحب کا, ماشاءاللہ شیخ الحدیث بھی تھے, تو ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی اور دارالفتا کے اسلام بھائی حاضر تھے, علماء کرام بھی تھے اس میں, مفتیان کرام بھی تھے, اور اتفاق ہے کہ جگہ بھی یہی تھی جہاں پر اس وقت مدنی مکالمہ ہو رہا ہے, اس وقت یہ اسٹوڈیو وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا. تو امیر علیہ سنت دامہ برکاتہم العالیہ یہاں سامنے جلوہ فرما تھے, رات کا وقت تھا غالباً پچھلا پہر تھا, اور سب علماء کرام یہاں پر جمع ہیں, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ دارالافتاء کے متعلق علماء اور مفتیان کرام کی تربیت فرما رہے تھے کہ فتوے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تربیتی نشستی گویا گئے. اب گفتگو فرماتے فرماتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمانا آپ نے شروع کیے. سبحان اللہ. اور بالخصوص جو آپ کا انداز ہے کہ اعلی حضرت کے دامن سے وابستگی, امام اہل سنت کی تحقیقات پر اعتماد, اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیچھے چلنے کا ذہن دیتے آپ نے اعلی حضرت کا تذکرہ فرما رہے تھے. اچھا وہ عالم صاحب موجود تھے, سبحان اللہ, تو کہیں سے تشریف لائے تو وہ بھی ساتھ ہی, تو امیر سنت نے ان کی تعظیم کے حوالے سے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لیا. اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم نے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اور وہ جو ایک عشق بھرا انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بارہا دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص اعلی حضرت کے حوالے سے کس قدر عقیدت, محبت اور ان کی اتباع کا ہمیں ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کے اندر ایک تو گفتگو ہے, پھر وہ عشق بھری گفتگو, محبت بھری گفتگو. تو آپ بیان کرتے جا رہے تھے تو اس وقت یہ دیکھا کہ وہ جو عالم صاحب تھے امیر اہل سنت کے امام اہل سنت سے محبت بھرے انداز کو دیکھتے دیکھتے ان پر رقت تاری اور رونا شروع ہو گئے, اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری, کچھ گفتگو نہیں کر رہے تھے, خاموش بیٹھے سن رہے تھے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بالخصوص جب یہ جملہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا نا, وہ یاد رہ گیا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقول پر ہماری عقول قربان. تو اس جملے پر تو ان کی یوں سمجھے کہ امیر علیہ سنت کا بھی کیا عالم ہوگا, اور وہ عالم صاحب بھی گویا کہ وجدانی کیفیت میں تھے اور مسلسل آنسو بہائے چلے جا رہے ہیں. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کبھی زیارت کریں, کبھی آپ کے جذبات کو سنیں. یہ عقول اور عقول اور عقول جو آپ نے بیان کیا اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت بھی ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے دلچسپی کا سامان ہوگا. عقول اور عقول کہاں سے, ماشاء اللہ, امیر علیہ سنت کی کیا بات ہے, الفاظ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو عقول اور عقول جو ہے وہ, عقول عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں. تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں یا دیگر فتاوی جات میں جب کوئی تحقیق بیان فرماتے ہیں, مثال ہے کوئی مسئلہ تحریر کیا تو اس کے بارے میں آپ مختلف علماء کرام کے, فقہاء کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں علامہ شامی نے یہ فرمایا, صاحب فتاوی خیریہ نے یہ فرمایا, صاحب فلاں نے یہ فرمایا, کہتے کہتے کہتے پھر جب اپنی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پھر اقولو لکھتے ہیں, عربی کا لفظ یہ لکھتے ہیں اقولو, کہ گویا کہ اس مسئلے کے بارے میں اب میرا موقف یہ ہے. سبحان اللہ. پورا وہ بیان کرنے کے بعد اب اپنا گویا کہ نچوڑ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب اقوال ہیں بزرگان دین کے, اب ان اقوال کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ سمجھا رہے تھے کہ اعلی حضرت جب عقول فرما دینا کہ میں یہ کہتا ہوں تو بس اس پر اپنی عقول, عقول عقل کی جمع, تو ہماری عقول, ہماری عقلیں اعلی حضرت کے اس عقول یعنی اعلی حضرت کے اس فرمان پر قربان. کہ جب اعلی حضرت نے فرما دیے کہ سب سب سب یہ کہتے ہیں اور اس سب کی روشنی کے اندر میرا یہ موقف ہے, تو جب اعلی حضرت کا موقف آ گیا تو پھر اب ہمیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کے, اعلی حضرت کا موقف یہ ہے تو اب اپنا عقول نہیں جوڑنا کہ میں یہ کہتا ہوں, نہیں, تو اعلی حضرت کے عقول پر ہماری عقول یعنی ہماری عقل عقول ہو جائے, بس عقول ہو جائے. تو یہ آپ کا وہ ظاہر ہے کہ اہل علم کی محفل تھی, تو امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ سامنے والے کے منصب کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں. کیسے گفتگو فرماتے ہیں اس کا بھی مشاہدہ کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, نوٹ کر لیں, تذکرہ امیر اہل سنت قسط نمبر 5, علم و حکمت کے 125 مدنی پھول. اب یہ 125 کیوں, 126 کیوں نہیں ہے, 112 کیوں ہے, یہ بھی مطلب بتانا نہیں پڑے گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ امیر اہل سنت 25-25 کیوں کرتے ہیں, اعلی حضرت کی نسبت سے 25ویں آپ ارشاد فرماتے ہیں. تو علم و حکمت کے 125 مدنی پھول کا مطالعہ کریں, یعنی امیر اہل سنت نے تخصص کے طلبہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اس میں کچھ اساتذہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے, انہیں فتویٰ نویسی کے مدنی پھول, اخلاقیات کے مدنی پھول, اس میں صبر کے بھی کس انداز سے سائل کو دیکھنا چاہیے, آپ کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, کس انداز سے کریں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک مدنی کا کیا کردار ہونا چاہیے, کس انداز سے مطلب آپ کی کیا خواہشات ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ گان علماء اہل سنت سے, یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی میں کئی اسلامی بھائی جو درس نظامی سے فارغ و تحصیل ہیں, باقاعدہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں مفتیانی کرام بھی ہے, تو ان کے لیے آپ کے کیا کیا مدنی پھول ہوتے ہیں ہر اسلامی بھائی حاصل کرے. یعنی آپ ذہن نصیب ہو سکے تو اس کا نہ صرف مطالعہ کرے بلکہ اس کو تقسیم بھی کرے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ کیسے مدنی پھول ہے, اس میں مطالعہ کرنے کے مدنی پھول بھی ہیں. یعنی کئی ہمارے جیسوں کے لیے بھی کئی قسم کے مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں, اس کا ضرور بالضرور بالضرور بالضرور مطالعہ فرمائیے, اس کو تقسیم کیجئے, اور دعوت اسلامی سے وابستگان جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان کا مطالعہ اس میں بے حد مفید ہے. اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو لکھنے والوں کو ضرور دعائیں دیں گے جنہوں نے جمع کیا. اب لازمی بات ہے یہ تو ہے مدنی پھول امیر علیہ سنت کی, اب جمع کرنے والوں نے جمع کر کر دے دیے اور یہ ایک بہت عظیم خزانہ جمع ہوا ہے. ضرور مطالعہ فرمائیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے. گفتگو تو ہماری جاری ہے لیکن ایک منقوت ہو جانی چاہیے. اب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے, ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے, سرے سرور دل و جان میرے دل ربا ہے, سرور دل و جان میرے دل ربا ہے. کلی ہے گلستان غوث الورا کی, کلی ہے گلستان غوث الورا کی, کلی ہے گلستان غوث الورا کی, یہ باغ رضا کے گل خوشنما ہے, یہ باغ رضا کے گل خوشنما ہے. ضیاء پیر و منشد میرے رہنما ہے, شریعت طریقت ہو کے معرفت ہو, شریعت طریقت ہو کے معرفت ہو, شریعت طریقت ہو کے معرفت ہو, یہ حق ہے حقیقت میں حق آشنا ہے, یہ حق ہے حقیقت میں حق آشنا ہے. ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے, خدا کی محبت سے سرشار ہے وہ, خدا کی محبت سے سرشار ہے وہ, خدا کی محبت سے سرشار ہے وہ. دلو جان مصطفیٰ پر یہ فدا ہے, دلو جان سے مصطفیٰ پر فدا ہے, دلو جان سے مصطفیٰ پر فدا ہے. نیلا سبز گنبد کا قسمت سے سایہ, نیلا سبز گنبد کا قسمت سے سایہ, نیلا سبز گنبد کا قسمت سے سایہ, دیار محمد میں جلوہ نما ہے, دیار محمد میں جلوہ نما ہے. ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے, سہارے ہیں بے کس کے دکھیوں کے والی, سہارے ہیں بے کس کے دکھیوں کے والی, سہارے ہیں بے کس کے دکھیوں کے والی, سخا کے ہیں مخزن تو کان عطا ہے, سخا کے ہیں مخزن تو کان عطا ہے. ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے, بلا لو مجھے اپنے قدموں میں اب تو بلا لو مجھے اپنے قدموں میں اب تو بلا لو مجھے اپنے قدموں میں اب تو یہ ایام فرقت بڑے جاگوزا ہے یہ ایام فرقت بڑے جاگوزا ہے ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے مجھے روئے زیبا ذرا پھر دکھا دو مجھے روئے زیبا ذرا پھر دکھا دو مجھے روئے زیبا ذرا پھر دکھا دو زیارت کے لمحے بڑے جافزا ہے زیارت کے لمحے بڑے جافزا ہے ضیا پیرو مرشد میرے رہنما ہے تصور جماؤں تو موجود پاؤں تصور جماؤں تو موجود پاؤں تصور جماؤں تو موجود پاؤں کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہے کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہے ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر نہ کیوں اہل سنت کرے ناز ان پر کہ وہ نائبِ غوث و رضا ہے کہ وہ نائبِ غوث و احمد رضا ہے کہ وہ نائبِ غوث و احمد رضا ہے منور کرے قلب عطار کو بھی منور کرے قلب عطار کو بھی منور کرے قلب عطار کو بھی شاہا آپ دین مبین کی ضیا ہے شاہا آپ دین مبین کی ضیا ہے ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے سرور دل و جان میرے دل روبا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ زیاد المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زارے کے بزرگوں کی سیرت کو مختصر وقت میں اس قدر بیان کرنا تو یقیناً مشکل ہے. ایک مرتبہ آپ کے ایک خادم جو آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ ہم آپ کی جو آرام گاہ تھی اس کے برابر والے کمرے میں بیٹھے چند افراد محو گفتگو تھے اور موضوع گفتگو اس وقت یہ تھا کہ مدینہ شریف کی حاضری کے دوران کون کس قدر ذکر و اذکار کرتا ہے. تو کسی نے بیان کیا کہ میں اتنی دیر ذکر و اذکار کرتا ہوں, کسی نے بیان کیا میں اتنی تلاوت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, سب اپنا اپنا بیان کر رہے تھے. تو یہ جو آپ کے خادم تھے عارف نام تھا ان کا, تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ جب بھی مرکز الاولیاء لاہور سے ان کا تعلق تھا, لاہور سے میں چلتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ اس مرتبہ کی حاضری میں میں نے اتنے اتنے پارے پڑھنے ہیں اور اتنا یہ ذکر و اذکار وغیرہ کرنا ہے, لیکن جب یہاں پہنچتا ہوں تو میں تو سستی کا شکار ہو جاتا ہوں. جب واپسی ہوتی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور ندامت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مدینہ پاک کی حاضری کے دوران آپ کی حاضری کے دوران جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا, نہ میں تلاوت کر سکا, نہ میں ذکر و اذکار کر سکا, بس رو رو کر میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوتا ہوں اور پھر میں واپسی یوں ہوتی ہے میری. تو اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک ہماری آوازیں پہنچ رہی تھیں, تو وہیں سے آواز آئی, اے بیٹا عارف تم کم آ گئے. تو وہ خادم بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ میرے ذہن پہ نقش ہو گیا اور ہم سب کی اس کے اندر یعنی تربیت بھی ہے کہ اپنے عبادات اور ذکر و اذکار پر نازاں ہونے کے بجائے عاجزی کرتے ہوئے ہمیشہ اگرچہ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کے بارگاہ میں اپنی جو ہے وہ کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی نے گویا کہ میری اس بات کی تائید فرمائی اور فرمائے کہ تم کم آ گئے, کہ تمہارے دل میں جو یہ عاجزی اور روانگی کے وقت جو یہ آپ اظہار کرتے تھے تو یہ آپ کی کمائی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی کا خوگر بنائے اور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں میں سے ہمیں یہ حصہ بھی عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں. بچنے کے حوالے سے آپ کا ایک واقعہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پاکستان کے ایک عالم دین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ منفی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ شروع کرنے لگا وہ شخص, تو آپ کے مبارک چہرے پر ناگواری کا جو ہے وہ اثر ظاہر ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ دین کا فلا فلا کام کر رہے ہیں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ تو اس سے جو ہے وہ آپ کی غیبت سے بچنے اور بچانے کا کتنا ذہن تھا. نعرہ لگا دیا جائے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز وجل, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار ذو الحجہ تل حرام 1401 سن ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1981 سن عیسوی بروز جمعہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. یعنی ایک عرض بھی کرتا رہا ہوں کہ سنت یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے, اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا سنت نہیں ہے. یہ بعض اسلامی بھائی اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں, مؤذن اسلامی بھائی, تو وہ الگ الگ یعنی مل کر ہی پڑھے گے, احساس ایک ہی ہوگا, مگر اللہ اکبر پڑھا جائے گا. اور سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد غسل شریف قفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی. آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے. پھر کفن شریف باندھا گیا. بعد نماز عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چونکہ ہمارے دادا پیر و مرشد تھے اور اس موقع پر شجرہ شریف کا پڑھا جانا انسب زیادہ مناسب ہے, آئیے ہم بھی مل کر شجرہ شریف پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر صلوات و سلام پر ہمارے آج کے اس مدنی مکالمے کا اختتام ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رب شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قائم اور رضا کے واسطے بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرحتا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بلحسن اور بوسعید سعدزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد قادر قدرت لما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے خور عرفان و علوم و حمد و ثنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمع شمسیا مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خالق اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا سر کو سترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے طلعت احمد رضا احمد منصر مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کوزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہ ضیاء پیر پیر با صفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق کے احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین علم و عمل اقو عرفا عافیت نوا کے واسطے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شیشم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا منبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم اماموں تو کاوروں کا غوثِ اعظم اماموں تو کاوروں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے قید مت کے کود سیکھے رضا مجھ سے قید مت کے کود رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کل جمعہ رات ہے اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر کے مختلف مقامات مختلف شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں سب کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت کے ساتھ ساتھ آج جو خصوصیت کے ساتھ ایک کتاب کا عرض کیا علم و حکمت کے 125 مدنی پھول اس کو حاصل کرنے مطالعہ کرنے اور تقسیم کرنے کی ایک مرتبہ پھر دعوت. مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہنے والوں کی خیر.